miksy dla was DJ LapiForce. forget. I say that you're mine, but you ain't mine yet. We see our whole lives in pictures and text. Maybe that is why we don't see the end. I don't like getting caught in emotions. Most times we end up broken. Sometimes it's better if you don't. As far as I know, we're heading for a spiral. Calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living on the high notes. I'm skipping off the milestones. I'm feeling good for now. As far as feelings go. Sometimes it's better if you don't. As far as I know, we're heading for a spiral. And calling it the high road, never looking down. As far as I know, we're living on the high notes. Skipping off the milestones, I'm feeling good for now. As far as feeling go, go, go, go, go, go, go. As far as feeling go. As far as feeling goes. całego ganga. Specjalnie dla was, zaraz powiem wam parę słów. Yo, okej. Konopia zawiera składniki, które zmniejszają ból oraz działają przeciwzapalnie. A badania potwierdzają, że konopia jest bardziej skuteczna niż aspiryna. W medycynie i religii używana była od tysiącleci. Aż nagle została zakazana i uznana za narkotyk przez wszechwiedzących niewolników Babilonu. Słuchajcie, trzymajmy się tradycji. Legalizacja teraz i legalizacja tu. Pospolita Polska zakazy ubrana, nikogo nie zabiła, a jednak zakazana. Dla rasta sakramentem jest marihuana. Sadzić, palić, zalegalizować. Rzeczpospolita Polska zakazy ubrana, nikogo nie zabiła, a jednak zakazana. Dla rasta sakramentem jest marihuana. Sadzić, palić, zalegalizować. Po ciężkim dniu odprężenie. Fandango gangu palenie. Boski chill out mógłby trwać na wieki. Obserwacja świata przez ciężkie powieki. Palec oczadał, Dża błogosławił. Babilon wolności we mnie nigdy nie zdławił. Na bok agresja, na bok społeczna presja. Tu na dole rasta, rabada obsesja. Na wieki, obserwacja świata przez ciężkie powieki. Palec oczadał, Dża błogosławił. Babilon wolności we mnie nigdy nie zdławił. Na bok agresja, na bok społeczna presja. Tu na dole rasta, rabada obsesja. Stupid lies. I'm better off without you here by my side. So you're there for longer. when there's no one here to break me or bring me down, and no one here to hurt me or fool around. I have no more time for you to hurt my feelings. Done enough to prove I'm all that I believe in. We are at the end, no more stupid lies. I'm better off without you here by my side. So now there is no longer you. Yeah.